Mwana wa, ona zaba mengwa papa, na pesa na maboko ya koko nanga, ulengese, ye, na pasise, eh. Ziba mengwa. matuku mafetu yako, manjumba zifetu yako. Tofla kitoko, tofla mabote. Ha, Pedro, mse Pedro. Katipariko, inyo kansai, na jose.